ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? छठा भाग, क्या कोई ज्वालामुखी के अंदर रहता है? हाँ, तुर्की में कई पीढ़ियों से कुछ लोग ऐसे पत्थरों के घरों में रह रहे हैं जो बहुत पहले किसी ज्वालामुखी के विस्फोट से बने थे। यहाँ कमरे अंदर से इतने ठंडे होते हैं कि वहाँ एयर कंडीशनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या कहीं लोग ज्वालामुखियों से खुद को गर्म रखते हैं? हाँ, आइसलैंड, इटली और जापान में वर्षा का पानी रिसकर नीचे ज़मीन में चला जाता है। ज़मीन के अंदर का मैग्मा इस पानी को गर्म करता है, फिर पाइपों के जरिए इस गर्म पानी और भाप को लोगों के घरों में भेजा जाता है। इससे लोग सर्दियों के महीनों में अपने घरों को गर्म रख पाते हैं। ज्वालामुखियों की और क्या अच्छी बात है? ज्वालामुखियों से निकलने वाली राख अंत में ज़मीन पर ही आकर गिरती हैं और इसमें बहुत से मूल्यवान लवण होते हैं। इनसे मिट्टी बहुत उर्वर बनती है। बाली के गुनुंग अनुंग ज्वालामुखी के ढाल की मिट्टी इतनी उर्वर है कि वहाँ के किसान साल में धान की 3 फसलें उगाते हैं। ज्वालामुखियों में से बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना चांदी भी धरती की खो के बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने पर उसमें हीरे भी बनते हैं। ज्वालामुखियों के समीप कितने लोग रहते हैं? लगभग 50 करोड़ लोग। फिर भी ज्वालामुखियों के पास रहने में खतरे ज़्यादा और फायदे कम हैं। 1963 में जब गुनुंग अगुंग का ज्वालामुखी फटा तो उसके ढाल पर बसे 1,200 लोग तुरंत दफन हो गए। ज्वालामुखी कब और कहाँ? कब और कहाँ एक ज्वालामुखी में 2 शहर दफन हुए। इटली में ईसा पूर्व 79 में वहाँ माउंट विसुवियस नाम का ज्वालामुखी अचानक ज़ोर से फटा, जिससे कि पोम्पेई और हर्क्यूलेनियम नाम के 2 शहर गैस, लावा और राख के मलबे में पूरी तरह दफन हो गए। पोम्पेई में तेज बारिश ने सारी राख को ठोस कंक्रीट में बदल दिया। इससे पूरा शहर 23 फीट मोटी कंक्रीट की तह में धंस गया। हर्क्यूलेनियम तो राख की इससे भी मोटी तह में धंसा। यह परत कई स्थानों पर 60 फीट मोटी थी। इसके बाद सैकड़ों साल बीत गए। धीरे धीरे करके लोग पोम्पेई और हर्क्यूलेनियम नाम के इन शहरों को बिल्कुल भूल गए। इन लुप्त शहरों की खोज कब हुई? 1700 में जब एक किसान अपने खेत में खुदाई कर रहा था, तब उसकी कुदाल पोम्पेई की एक पुरानी दीवार से जाकर टकराई। उसके बाद के चंद सालों में लोगों ने इस धंसे शहर का काफ़ी हिस्सा खोद निकाला। इसी प्रकार एक किसान को कुआं खोदते समय हर्क्यूलेनियम का पता चला। यहाँ पर भी विशेषज्ञों ने उत्खनन किया और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं खोज निकाली। यहाँ पर शरीर के आकार के छेद उन स्थानों को दर्शाते हैं जहाँ पर विसुवियस से लोग मरे थे। उनके आसपास ही रोटी, कटोरों में फल, मेज, फूलदान, जेवर, पेंटिंग्स और रोज़मर्रा के औजार भी पाए गए। इन खोजों ने पुराने ज़माने के लोगों की ज़िंदगी पर प्रकाश डालकर हमारा ज्ञान बढ़ाया।